Jeho oblast náhle minul shluk prachu a plynu a na chvíli mu překryl výhled. Když přešel, slunce bylo pryč. Překvapeně ho začal hledat okolo. Odvrátil od něj pozornost při svém úsilí o vnímání pohybu vzdálenějších galaktických soustav. Bylo na dobro pryč. Dobře, kolik miliard let už minulo? 6, 8. Lidstvo tu ztrátu nepocítí. S chvilkovou lítostí nechal slunce být a znovu se zaměřil na celý vesmír, který byl mnohem zajímavější. Rozhodně se smršťoval. Ověřil si to tak, že zaměřil svou pozornost na jeden konkrétní bod a zkoumal pohyb galaktických soustav okolo něj. Zdálo se, že se jeho vnímání přizpůsobilo enormním vzdálenostem oddělujícím galaxie, takže mohl vědět, kde jsou, i přesto, že teoreticky zabralo světlu miliardy let, než se sem dostalo i z té nejbližší z nich. Nebo to možná byla další schopnost magie hodin. Smršťující. Jak to? O vesmíru se předpokládalo, že expanduje. Prošly další miliardy let a po 10, 11, 12 si byl jistý, vesmír se bez pochyby smršťoval. Stal se dostatečně malým na to, aby ho kompletně viděl, pak ještě menším. Zděšený a vzrušený sledoval, že se tvaruje do obří koule snad 4 miliardy světelných let v průměru. Galaxie se stávaly kvasary s nesmírně radioaktivními centry a malými chuchvalci prachu a plynu, které se rozplývaly do neforemných vln tak, jak se předtím jednotlivé hvězdy rozplývaly do mraků prachu. Vesmír se stal velkou koulí plynů a energie, která se potom stlačila v masu plazmy v průměru menší než miliardu světelných let. Ultrasupernova. Smrštil se do velikosti jednoho kvasaru a pak mrknutím oka do velikosti jediné planety, až zmizel. Norton zíral na vzdálený bod nicoty. Jestliže vesmír skončil takhle, kmitl pryč za 15 nebo tak nějak miliard let, tak jak se to lišilo od způsobu, jakým to všechno začalo. Rozrušený Norton obrátil směr změnou barvy písku na nejintenzivnější modrou a vrhl se časem zpátky. Vesmír se obrátil. Z ničeho se objevila koule plazmy a divoce se rozpínala. Nebyl schopen rozlišit energii od hmoty, byly neřešitelně smíchané. Teď si Norton všiml některých věcí, které předtím přehlédl. V téhle verzi se ohromné množství energie zdálo vznikat z ničeho, dokonce i když expanze probíhala, takže přestože koule explodovala rychlostí světla, vesmír sám se zvětšoval ještě rychleji. Bylo to, jako by před světlem putovala tlaková vlna, která spouštěla kondenzaci energie z jakéhokoliv neznámého zdroje, ve kterém byla ukryta. Ale on teď, samozřejmě, cestoval časem nazpátek a to znamenalo, že ve skutečnosti se energie vypařovala ještě předtím, než se zbytek smrštil do singularity černé díry a zmizel pryč úplně. Jak to bylo možné? Pochopil, že hmota a energie jsou naprosto trvalé a tady volně mizely. Ve vlnkách energie, jak je teď vnímal, se hmota slučovala, jako kdyby světlo bylo zakřiveno tak pevně, že se srolovalo do sebe a vytvořilo koule energie, které si vytvořily jakousi vlastní stabilitu. Když se ale dvě koule navzájem dotkly, jedna rotující v jednom směru a druhá v opačném, praskly jako mídlové bubliny a zmizely v totální energii. Tak se vytváření hmoty okamžitě zase ničilo, obnovujíc explozi, vytvářejíc další turbulence a víry, které vytáčely ještě větší množství hmoty. Akorát, že ve skutečnosti, připomněl si, to bylo naopak. Energie vytvářela hmotu implozí a produkty imploze pak vytvářely nové proudy energie, které vystřelovaly ku konečnému vyhasnutí singularity, neexistenci. Tohle byl nesmysl. Nepřestával pozorovat, jak ubíhají miliardy let. Turbulence z exploze předala část své rotace a tento vír nutil většinu světelných koulí kroužit v jednom směru, takže zanedlouho všechny koule rotující opačným směrem vymizely a hmota přestala ničit sama sebe. Zbývající hmota se slučovala do prašných mas, stále se vzdalujících ze společného středu. Masy měly svou vlastní rotaci a tvarovaly se do hrubých disků, které v centrech mohutněly, stlačující se tak dlouho, dokud nebyl tlak tak velký, že se zažehly a náhle se staly kvasary. Jejich centra stále intenzivněla, až se z nich staly černé díry, které expandovaly, polikajíce většinu záře a vtahujíce další hmotu v dlouhých ohonech. Teď to byly galaxie, uspořádané jako spirálovité krmivo pro své centrální jedlíky. Ve vesmíru nebylo nic tak hladového jako černá díra, jenomže tohle bylo zase naopak. Jak mohla černá díra předtím, než zmizela, takhle neustále vyvrhovat hmotu? To prostě nebylo pro tyhle věci přirozené. Černá díra je, bez pochyby s několika drobnými výjimkami, jednosměrná záležitost. Co vešlo dovnitř, nevyjde ven. Kromě, jak Tina řekla, magie. A síla magie nemohla dosáhnout galaktických rozměrů. Byla omezena poloměrem typické planety, jako je Země. To věděl každý. Proto se pro meziplanetární cestování používaly přepravníky z hmoty. Dokonce i duchové museli používat tyto moderní vymoženosti tak jako Gawain. Co pak mu to Tina řekla špatně? Trápilo ho to. Jestliže mu mimozemšťan lhal nebo se mýlil, potom on, Norton, vložil svou důvěru do špatné bytosti. Neměl chuť tomu uvěřit. Částečně proto, že si Tinu oblíbil a částečně proto, že to by ho nechalo zpátky v prvním kole. Jak měl tedy potom odůvodnit její prohlášení o magii a černých dírách? Aha! Černé díry přicházejí ve všech velikostech od supergalaktických po špendlíkové hlavičky. Černé díry jako špendlíkové hlavičky mohly být používány k experimentálním účelům, bylo možné se kolem nich dokonce pohybovat, pokud někdo neudělal nějakou hloupost, například šťouchat do ní prstem. Lepší laboratoře měly špendlíkové díry. Bylo určitě možné zkoušet magii na černých dírách. Takže Tinino tvrzení nebylo vyvráceno. Ulevilo se mu a mohl pokračovat ve své momentální cestě. Jak by mohla být černá díra převrácena? Odpověď, takhle ne. Teoreticky se mohla černá díra přehrát tak, že explodovala, ale to by nevrátilo materiál postupně kousek po kousku. Takže to, na co se díval, bylo buď špatně, nebo se na to ve skutečnosti díval obráceně. Podíval se na hodiny. Písek byl intenzivně modrý. Měl by cestovat nazpátek z normální budoucnosti do normální minulosti. Ale cestoval. Pak odhalil jiné řešení. Satan byl otec lží a pán iluzí. Proč by nemohl stvořit iluzi, která by změnila barvu písku v hodinách? Samozřejmá odpověď, mohl a udělal by to. To bylo mnohem, mnohem jednodušší řešení, než vytvářet celý svět, který běžel pospátku. To vysvětlovalo, jak mohl být Norton vůči ostatním zdejším hráčům rolí 1:1. Oni žili dopředu, zatímco on žil pro něj pospátku. Vzpomněl si, jak písek v hodinách ukazoval po jeho návratu z dřívější návštěvy zelenou, barvy univerzálního času. Nenastavil ji tam, nevědomně. Samozřejmě, že ji tam nastavil, myslel si, že je to bílá, jeho normální zpáteční kurz. Satan ho ošálil tak, že si myslel, že zelená je bílá a červená je modrá. Černá a žlutá se zdály být ponechány původní, taková změna by byla příliš zřetelná. Pokud by přešel do černé, aby zastavil čas a zjistil by, že se místo toho žene vesmírem, hned by věděl, že něco není v pořádku. Takže byly změněny pouze směry času, normální a zrychlený režim. Pěkně vymyšlené. Skutečně ho to zmátlo. Každá návštěva nepozemského období musela být ve skutečnosti zvratem času, který právě strávil na Zemi. Satan ho musel uvolnit dřív, než překročil předchozí zvrat a vyběhl ven z hranice 3 osob. Jak dlouho měl tenhle čas? Nebyl si jistý, protože operoval ve zpětném režimu, když odstraňoval Satanovi škody za posledních 8 let. Byl asi 6 hodin mezi odchodem Satanova rohatého démona a počátkem své snahy tohoto sluhu zneškodnit. Vyrušila se tato období v přítomnosti, nebo se četla? Evidentně to druhé, protože subjektivně prožil obě dvě. Ale nepřekrýval se tento čas s jeho dobrodružstvím s Excelsií a Alicornem a mečovým skřítkem. Nebyl si jist, jak na to přijít, ale měl podezření, že se Satan pojistil, aby si nechal dost času pro tuhle zábavu, tak aby Norton přišel na Zemi příliš pozdě na to, aby zmařil jeho neplechy. Kdyby získal Antipsy amulet a vzal ho k mysliteli, ten by se pravděpodobně uvolil přemístit ho zpět na Zemi, protože jeho vymezený čas by už stejně uplynul. Jaký byl ten Satan prohnaný darebák? Nyní svištěl časovým údobím vesmíru a věděl, že jeho vnímání písku v hodinách je nesprávné. Stále se však nic nezměnilo. Jak by měl zrušit iluzi? Zřejmě si musel být naprosto jistý, protože nejistota byla věc, které Satan využíval. V tomto okamžiku si nebyl úplně jistý. Vymyslel teorii, aby vysvětlil nesrovnalosti, kterých si všiml, ale teorie není fakt. Potřeboval solidně podložené údaje. No dobrá, co ve vesmíru je solidnější než vesmír sám? Řekněme, že by ho prozkoumal až k úplnému konci času a ujistil se, že zná svůj směr v čase. Nebylo by to dost na jistotu? Kdyby ne, tak co? Jestliže nemohl věřit vesmíru, nemohl věřit ničemu. Tahle síň mohla být součástí jakékoliv iluze, ale tušil, že to bude také okno do skutečnosti. Měl by cestovat až ke konci vesmíru, který tu viděl, hledaje jistotu. Nechal písek ještě intenzivněji zmodrat. Věděl, že to byl opak v barvě, ale správný směr ve skutečnosti. Vesmír se zrychlil a snímkové stisky přicházely rychleji a rychleji, dokud ve vteřině neubíhaly miliardy let a snímkové stisky se staly spíš třesavkou. Vesmír letěl děsivým tempem, galaxie se oddělovaly tak rychle, že byly rozmazané. Brzy byla místní část vesmíru prázdná. V okruhu 10 miliard světelných let už nebyla žádná hmota a jen velmi málo energie. Díra v prstenci. Norton obrátil svou pozornost na ustupující vnější okraj. Zase byl schopen se přizpůsobit, aby rozšířil své vědomí na vnímání objektů v širším měřítku. Prstenec galaktického prachu byl nyní 100 miliard světelných let vzdálený a stále se zvětšoval. Tohle byl zdánlivě nekonečně širý vesmír, ale tyto galaxie se stále vyvíjely a byly konzumovány svými centry s černými dírami. Když bylo málo volně dostupné hmoty, proces byl pomalý, ale pokračoval. V důsledku toho se prstenec galaxií stal prstencem černých děr, každá umístěná nejméně miliardu světelných let od svého nejbližšího souseda. Díry se daly zjistit jen podle ubývajících kruhů radiace a i ty byly zahubeny. Konečně nebylo vidět nic. Norton znal jejich dráhy jen díky odhadu. Trilion světelných let je pryč a prstenec se stále rozšiřuje, protože nebylo nic, co by ho zastavilo. Skončí to vůbec někdy. Pak se něco stalo. Ve veliké, veliké, veliké vzdálenosti spozoroval výbuch. Byl to další velký třesk exploze nestvůrné černé díry. Vytvářel se nový vesmír. Všiml si, že k velkému třesku došlo přímo na dráze jedné z nejdále odmrštěných děr místního vesmíru. Srazili se, přehráli a roztrhli se. V prostoru tohoto výronose, tak jako se to stalo předtím, vytvořila nová energie a hmota. Taky si uvědomil, že tak jako některé černé díry měly velikost špendlíkové hlavičky, jiné měly velikost vesmíru. Byly rozptýleny po prostoru, přestože bez přítomnosti hmoty a energie prostor ve skutečnosti neexistoval, slovíčkaření, ještě zvětšené hromaděním volné radiace, prachu a trosek jiných vyhaslých vesmírů, možná v miliardách takových prstenců. Rychle cestující galaktické díry se příležitostně srazí s takovými vesmírnými dírami jako neutron narážející do jádra atomu uranu a srážka zničí obě díry a způsobí nejmohutnější možnou explozi, provázenou otřesem prostoru. Takovýmto způsobem se zrodily nové vesmíry včetně toho jeho. Pokračoval se zkoumáním a pozoroval, jak expanduje vzdálený vesmír. Samozřejmě ne ze všech galaxií se stanou neutrony a ne všechny neutrony udeří do větších přehřátých děr s dostatečnou silou, aby je zničily. Většina z nich bude lapena na orbitu velkých děr a eventuálně bude mírumilovně spolknuta. Hmota velkých děr se tedy bude neustále zvětšovat a jejich počet se bude neustále zmenšovat. Možná, že existuje kritické množství hmoty, za kterým se díra stala nestabilní a připravená k detonaci. Pak by byla detonace nových vesmírů pravidelnou událostí nastávající vždy jednou za trilion světelných let nebo méně, každý zhasínající ve velkém záblesku několika málo desítek miliard let předtím, než bude popel jejich černých hvězd pohlcen stále vzrůstajícím vesmírem. Možná, že neustále rozkvétaly nové vesmíry roztroušené po tak obrovské oblasti, že žádná bytost, dokonce ani Chronos, jich nemohla naráz vnímat víc než jeden. Jeho vesmír se určitě vyvinul takovýmto způsobem. Docela nenápadně, pouze jako drobná jiskra v nekonečnu. Všechno, co bylo potřeba, byla trocha hmoty a antihmoty. Proto se okolo nového vesmíru objevovaly sekundární exploze. Kvůli neblahým, rychlým vlnám tvorby hmoty a času. Času. A on byl Chronos, převtělený času. Jediná bytost, jíž je umožněno pochopit opravdovou podstatu reality. Norton potřásl hlavou. Satane, v porovnání s touhle pravdou nemají tvé lži žádný význam. Byl čas vrátit se zpět do své vlastní části své vlastní jiskry. Vytáhl hodiny a soustředil se na jejich tekoucí písek. Stále cestoval kupředu a písek byl stále modrý. Ale jak tu lež pozoroval, barva se měnila na červenou a nakonec viděl pravdivě. Proniknul satanovou iluzí a věděl, že už jí bude nezranitelný. Změnil písek opět na modrý, tentokrát na opravdu modrý, a běh času se obrátil. Vzdálené vesmíry se začaly smršťovat. Zahálčivě uvažoval, jestli v něm jsou rozumná stvoření, žijící, milující, bojující, snící a nacházející zásadní objevy vědy a magie a jestli v něm byla včleněna nějaká část jeho dávno zmizelého fyzického těla, při nepravděpodobné možnosti, že jeho vlastní galaxie Mléčné dráhy byla tou neutronovou dírou, která spustila toto nové úsilí. Možná, že tak z něj byl kvark nebo dva. Hodné štěstí, vy, kteří nás následujete. Vykřikl. Potom se ten vesmír smrštil zpět do svého počátku a byla z něj vykatapultována díra z jeho vlastního vesmíru. Ona a on byli na cestě domů. -13. Mars. Pomocí Sninga se vrátil do svého času. Změnil písek na zeleno a sáhl po slunci. Jednou rukou chytil sluneční skvrnu a ta ho přehoupla přes obrovskou zeď. Potom přikročil ke dveřím, které byly za ním, a otevřel. Dursten, Excelsia a Licorn i Tyna stály proti němu. Vypadali stejně, jak je znal, ale jejich okolí se změnilo. Zdi byly podepřené a namalované jako divadelní kulisy. Norton kývl na Tynu, ta k němu přišla a on jí důvěrně oznámil, rozpoznal jsem skutečnost. Vědí to ostatní. Ne, mám jim říct, jak teď skutečnost vidím. Ne, můžu někoho z vás později znovu navštívit. Od té doby, co vůči nám žiješ pospátku, je tato možnost omezená. Nás pošlou do nové akce, protože ty se vrátíš dřív, než my zažijeme poslední z nich. Brzy budeme za časem, kdy jsi nastoupil do úřadu a ty nás budeš moci navštívit pouze nehmotně. Tohle Nortona opravdu zaskočilo. Samozřejmě, oni nezažili jeho 3 návštěvy ve stejném pořadí jako on. Takže jeho dobrodružství a Alicornem a pak i zdobýváním toho planety se pro ně teprve stanou. Nikdy jsem nepatřil. V tom případě si budeme muset říct s Bohem, rozhodl. Děkuju, Tyno, za tvoje rady. Já pouze hraju svou roli. Podle scénáře, řekla. Taky si hrál a vyhrál, když si ve 3. komnatě vybral ke zjevení pravdy právě mě. Přesto bych chtěl, abychom zůstali přáteli. Přáteli, souhlasila. Mezi vaším druhem moc přátel nemám. Vzpomínám si, že jsi mi prokázal laskavost. Laskavost. Ve 3. akci. Při destrukci naší planety. Oha, ano, souhlasil Norton rychle, když si vzpomněl, jak přemluvil Durstena k adopci sirotka. Ale taky si vzpomínal, proč se Tyna vlastně sirotkem stala. Všechno to byla jenom hra. Kdybych tě tak odtud mohl dostat. Ty tu sílu máš. Ale z tvého pohledu moje služba tobě končí, ale kdybych odtud zmizela, kdo by se staral o Durstena? Až bude vhodná příležitost, zmizím odtud sama. Zatvářila se nekompromisně. V tom případě s Bohem, má přítelkyně, řekl smutně a otočil se k Durstenovi. Bate, nalezl jsem cestu zpátky na zemi. Díky za všechno, co si pro mě musel riskovat. A hodně štěstí, sakra, dyk to nic nebylo, zasmál se kosmonaut. Jeho oči mrkaly po Excelsii. Už se asi nevrátíš, co? Jejich vesmírné setkání se vlastně odehraje v budoucnosti, ale to není podstatné. Nevrátím, souhlasil Norton. Doufám, že dohlédneš na Excelsii. To si piš, řekl Dursten přesvědčivě. Norton se obrátil k Alicornovi. Dík za to, že jsi mě 2x vezl na svém hřbetě. Bez tvé pomoci bych se z toho nikdy nedostal. Alicorn rozpačitě funěl a mával křídly. Potom se naklonil až k jeho uchu a vydal tichý, sametový zvuk, hodně štěstí, človíčku. Nyní byla na řadě Excelsia. Norton ji objal a políbil. Chvílemi byla jako samo nebe, i když její osud ležel v náruči pekelné, stejně jako u Orlene a Aglech však věděl, že nemohou pokračovat dál. Excelsia se usmála přes slzy a odtrhla se od něj. Byl to konec a ona to chápala. Potom se Norton otočil a šel podél dlouhé zdi, až došel k obrovské podpěře. Obešel ji a octl se v filmovém studiu s kamerami, pracovníky, režisérem a vůbec ruchem, který je v hollywoodských studiích běžný. Přistoupila k němu atraktivní žena, byl si hvězda, Chronosy, řekla. Jenom lituji, že naše hra nedospěla ke klíčovému momentu. Mluvím s ďábelštější čarodějnicí, řekla. Tvoje vyvrcholení. Měla jsem za úkol tě svést a vzít ti tvůj magický prsten, takže bys z mého sevření nikdy neunikl. Nevím, jestli by se mi to povedlo, ale myšlenka to byla geniální. Skutečně, tohle se mohlo stát. Její postava se tak trochu podobala jeho přesýpacím hodinám a na první pohled bylo vidět, že je opravdovou umělkyní. Hodně štěstí s příštím mužem, řekl jí. Se štěstím to má málo společného, vzdechla. Spíš je to magie. Norton se motal mezi personálem a kulisami, až konečně našel východ. Když stál před budovou, otočil se a přečetl si vývěsní štít, Satanova studia. Takže to bylo přesné tak, jak si myslel. Má za sebou trpkou zkušenost, protože Satanova hra byla opravdu působivá. Přesto se mu však podařilo celou tu lež odhalit a proniknout vším, co mu připravil. Změnil písek v hodinách na žluto a odcestoval do svého domu v očistci. Byla to úleva, být zase doma. Ale odpočívat ještě moc nemohl. Musel zjistit, co stihl otec lží za jeho nepřítomnosti napáchat, zavolej Lachesis, řekl komorníkovi. Chci s ním mluvit, čím dřív, tím líp. Hned, pane, odpověděl komorník. A opravdu, když vešel Norton do obývacího pokoje, spustil se ze stropu pavouk, začal se zvětšovat a měnit do podoby Lachesis. Norton ji usadil do křesla a sedl si naproti ní. Máš nějaký problém, Chronosy? Zeptala se. Byl jsem teď na několik hodin pryč, řekl a je mi jasné, že Satan něco plánuje. Nevíš co? Rychle se na něho podívala se zřejmým záměrem uvést ho do rozpaků. Proč by měl Satan dělat něco, co by narušilo pokojný chod světa? Děláš si ze mě legraci. Satan chce mít politickou moc nad celou zemí, ale k tomu už je vše připraveno. Jediné, co teď potřebuje, je čekat. Připraveno. Jak to? Někdy je pro mě složité nezaplést jedno vlákno mezi ostatní. Ale klíč je v politice. Během 2 let mají být volby do kongresu a Satan je asi vyhraje. Věci půjdou svou cestou a není nic, co bychom mohli udělat. On dobře ví, proč je tak bezstarostný. Ale co Luna? Nebude to podporovat a... Kdo? Luna. Senátor Kaftan. Thanatosova žena. Ach, ta. Zapomněla jsem její jméno. Ano, ta žena drží pohromadě s Thanatosem, ale není senátorkou. Vede stánek kouzel a magií na Kilvarouhu. Norton se na ni upřeně podíval, není senátorkou. Nikdy nebyla. Nikdy nezastávala žádnou politickou funkci. Jsi si jistý, že je to správné jméno? Norton se zamyslel, musel jsem se asi mýlit. Promiň, vypadá to, že jsem tě obtěžoval zbytečně. Lachesis se proměnila na clotho v dlouhých šatech. Nemusíš si vymýšlet záminky, Chronosy. Já chápu, v jaké jsi situaci. Tentokrát jsem se opravdu spletl, odpověděl Norton. Odložme to ještě o pár hodin. Čeká mne ještě nějaká obchodní schůzka, tam se musím vydat nejdřív. Dobře, nejdřív práce, potom zábava, souhlasila. Pak se proměnila do původní podoby, chytla se pavučiny a zmizela nahoře.